Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. See, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Vi begynder kampagnesporet i dag med What's Going On af Marvin Gaye. En af musikhistoriens helt store højdepunkter. Albumet What's Going On fra 1971 er jo altid på top 5, når man skal nævne de største albums i pophistorien og rockhistorien. Og jeg har bare ventet på en undskyldning for at spille det her nummer. Det er Marvin Gaye, der har lavet sådan et konceptalbum, hvor alle numrene sådan hænger sammen i sådan en slags sang. Cyklus, som var meget moderne på det tidspunkt, og han synger som en hjemvendt Vietnam-veteran, der går ned gennem gaderne i USA og vender hjem fra krig og kommer hjem til noget, han også opfatter som krig. Og derfor synger han om møderne, der er alt for mange af dem, der græder, og brødrene, der er alt for mange af dem, der dør. Og til sine fædre siger han, er der ikke en anden løsning end krig. Og den er jo sådan fra en af de store perioder, hvor sort bevidsthed for alvor var noget, der ikke var sådan intern anliggende, men også var noget, der var fyldt meget i den offentlige debat i USA. Og det er der en grund til, vi har valgt det nummer, David. Og det skyldes vores gæst i dag. Ja, vores gæst i dag er jo Jørgen Brøndahl, lektor i amerikansk historie ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Velkommen til, Jørgen. Jo, tak skal du have. Og Jørgen, du er selvfølgelig, fordi du for ikke så lang tid siden udgav en ny Dier-bog, nemlig Det Sorte USA, som altså handler om Det Sorte USA's historie i virkeligheden helt fra oprindelsen, uafhængighedserklæringen og frem til og med Barack Obama. Hvorfor er det så vigtigt at fortælle den historie, Jørgen? Jamen altså, jeg synes, at det er væsentligt at tage fat i ting, der handler om race og om forskelsbehandling og om konflikter og spændinger mellem forskellige befolkningsgrupper. Både i det amerikanske, men også fordi vi herhjemme i Danmark i de sidste årtier i stigende grad har været konfronteret med nogle problemstillinger. Jeg vil ikke hævde, at vi nogensinde bliver til USA, men vi har været konfronteret med nogle problemstillinger, der i hvert fald minder lidt om de amerikanske. For eksempel når vi taler om sådan noget som tendenser til racisme, ghettodannelse, kriminalitet, raceadskillelse, eller i hvert fald etnisk adskillelse i skolevæsenet, osv. osv. Så selvom Danmark stadig ligger meget langt fra USA, som jeg også hævder min bog, så er der alligevel nogle ting, som i dag, som man som dansker i dag i højere grad vil kunne genkende til ved at læse om amerikansk historie, end man ville kunne tilbage i 1970'erne, da Jacob Holdt skrev sin øvrigt fremragende bog Amerikanske billeder. Amerikanske billeder, som enhver, der har gået på gymnasiet i 70'erne eller 80'erne, muligvis også 90'erne, i hvert fald har set på et tidspunkt. Det her, det er hele historien, det er ikke USA i den forholdsvis kort periode, som Jacob Holdt beskæftiger sig med. Det her, det er hele den amerikanske sorte historie. Tager vi den sådan meget, meget kort fortælling, hvis man sådan er en venstrefløjs europæer, så vil det være, først så tog europæerne, de hvide europæer, der kom til Amerika, så tog de indianernes land, så førte de slaver over fra Afrika til at lave deres arbejder. På den måde er USA født af at udrydde de oprindelige folk og føre slaver ind. Det er sådan den hårde fortælling. Jørgen, hvor meget er der om den? Altså, jeg vil sige, at ja, det er en del af fortællingen, men samtidig skal vi ikke glemme, at USA blev grundlagt den 4. juli 1776, da man vedtog uafhængighedserklæringen, hvor i Thomas Jefferson hævdede, at alle mennesker er skabt lige. Han var godt nok selv slaveejer, men der opstod i fødselsøjeblikket, i USA's fødselsøjeblik, et spændingsforhold mellem på den ene side nogle smukke idealer om frihed, lighed og retten til at stræbe efter lykke, og så på den anden side en racepraksis, der slet ikke stod mål med de værdier, men hvor der ned gennem amerikansk historie har været det spændingsforhold, som Gunnar Myrdal, en svensk økonom i sin tid, døbte det amerikanske dilemma, og det er det spændingsforhold, som jeg forsøger at se på ned gennem USA's historie. Altså, mellem på den ene side idealerne, på den anden side en racisme, der var meget mere kras, eller en racepraksis, der var meget mere kras, og hvor man er nået langt alligevel, men hvor man ikke er nået i mål. Og hvor man jo ved i hvert fald, Jørgen, at der findes rigtig mange, især sorte amerikanere, der i den dag i dag synes, at de er udsat for en strukturel racisme. Det var for eksempel det, der bare den der bevægelse, vi kender som Black Lives Matter, der har fyldt en del i de sidste par år. Om lidt, Jørgen, så kommer vi tilbage til din bog, og vi skal ud over at tale om, hvad skal man sige, den generelle historie for sorte i USA siden 1776 og frem til nu, så skal vi også tale om Barack Obama, den første sorte præsidents eftermæle, fordi han er jo så småt ved at tjekke ud. Mads Fugle, jeg skal lige spørge dig, du havde vel en glædens stund, da du oplevede, at Fidel Castro ikke længere er iblandt os. Ja, og jeg, det må jeg indrømme. Jeg kommer ikke til at savne Fidel Castro, og det, jeg synes, er altså noget, der gør det til et meget stort øjeblik for mig, det er, når antikapitalismens bannerfører, den sidste levende kommunist, dør på Black Friday. Det er, så ved man, at der findes en højere orden her i universet. Jamen Mads, det var jo ikke særlig sødt sagt, fordi det var en 90-årig mand, der stod bag revolutionen i 1776, skulle jeg til at sige, revolutionen på Cuba i 1959, da han går ind for at fjerne Batista-regimet, et benhårdt gangstervælde, der var støttet af Eisenhowers USA på det tidspunkt, og CIA. Det var jo det, han går ind og stopper, og det var vel godt, han gjorde det. Det er fint, man kom af med Batista-styret i sin tid, men man erstattede med noget, der er mindst lige så slemt, og som har undertrykt det kubanske folk gennem hele Fidel Castros levetid siden 1960 og frem til i dag, og det er jo en ret forfærdelig historie, og Fidel Castro er jo den, der næsten ene mand står bag den politik, som Cuba fører i den her periode, og man har jo set et samfund, der er gået fra at være et ret velfungerende samfund, faktisk mere velfungerende økonomisk under før Fidel Castro, end det er blevet senere, som så slet ikke har fået udviklet sit potentiale. Og jeg håber, at med Fidel Castros død, at det kubanske folk også kan komme en både bedre materiel og mere fri dagsorden i møde. Jeg har selvfølgelig, det giver sig selv med min baggrund, været på Cuba mange gange, og derfor ved jeg jo, at Fidel, når man talte om Fidel på Cuba, så talte man bare om ham. Man sagde sjældent hans navn, det var ikke nødvendigt, alle vidste, hvem man talte om, og så talte man ikke om, når han dør, men hvis han dør. Nu er han så død, han er 90 år gammel, han har overlevet, jeg kan ikke huske, hvor mange præsidenter det er, men det er jo så siden Eisenhower er det 10? 10, siger Jørgen. Altså 10 præsidenter siden 1959, han har været en tårn i øjet på amerikanske præsidenter lige siden. De har ikke rigtig kunnet få bugt med ham, de har forsøgt at slå ham ihjel. De har prøvet alverdens ting at sige, de har ikke kunnet få bugt med ham, og han havde jo det held, han er sagt selv, han skulle ikke vælges. Det siges jo, at Fidel Castro har overlevet, altså mere end 50 forsøg på på at slå ham ihjel. Og det synes jeg jo, hvis noget er en bedrift, så er det da at være så svær at komme af med. Det er jo næsten kun kakalakker og andet, der er sværere at udrydde end Fidel Castro. Da Barack Obama sidste år sådan begyndte at åbne op for, at USA skulle få tættere forhold til Cuba igen, var det ret historisk. Han var på Cuba, han talte om kommunismen, han talte i sin sædvanlige diplomatiske vendinger. Men vi fik et godt indblik forleden dag, eller her i weekenden, for hvordan Donald Trump ville lyde, når han blev præsident. For han udsendte en erklæring, hvor i han kan Fidel Castro for en brutal diktator, der har undertrykt sit eget folk i 6 årtier. Han er lige med nakkeskud, han er lige med tyveri, vanvittige overgreb mod sin egen befolkning osv. osv. osv. Vi kan ikke vente på, at han kommer videre, så det kubanske folk kan komme videre. Det er jo en benhård retorik, som vi ikke har hørt amerikanerne sige i temmelig lang tid. Nej, man kan sige, at med Obama var der forsøg på at få et normaliseret forhold til Cuba. Man skal huske, at der er meget politik i det her. Republikanerne har i en meget vigtig stat som Florida blandt deres kernevælgere eksilkubaner. Det kan man især se, hvis man ser på Trumps tal til valget i Florida, at der får han en massiv opbakning. Deres børn er knap så... børn af eksilkubaner er knap så republikanske, som forældrene er, og har ønsket om, igennem en række år, ytret ønsker om et mere normalt forhold til Cuba, og de stemmer i højere grad på det demokratiske parti, ligesom latinoer generelt gør i USA. Så derfor har man i mange år haft det på den måde i amerikansk politik, at man har ladet eksilkubanerne bestemme kursen i forholdet til Cuba, selvom man igennem mange år faktisk har haft et ønske om at få lidt mere normale tilstand med til Cuba. Men Fidel Castros person stod ligesom i vejen for det. Og da han så slipper magten først til sin bror, og nu også ævret fuldstændig, er der jo mange, der håber, at det kan være det sidste, der skal ske for at få et helt normalt forhold. Men det seneste, der er kommet fra Trump, er jo ikke bare det tweet der, men også, at man har sendt signaler om, at man faktisk ønsker at tilbagerulle Obamas åbning mod Cuba, og så man sætter hårdt mod hårdt. Man kan i hvert fald roligt sige, at Donald Trump ikke taler pænt om Cuba, og heller ikke i den forstand mod Raúl Castro, den meget unge bror. Han er jo kun 85 år, så han kan sidde lang tid endnu. Til sidst i den her statement fra Donald Trump, der takker han jo, apropos hvad du lige sagde, Mads, den 25, brigade 2506 af veteraner fra Cuba, som altså har hjulpet ham i valgkampen. Så han ved godt, at det her det er et område, han skal holde fast i. Lad os lige styre det videre hen imod, hvad vi ved nogenlunde om den regeringssammensætning, den kabinetssammensætning, som vi begynder at se tone frem i USA, fordi på udenrigsområdet, hvis vi lige tager det først, Mads, så er der noget, der kunne tyde på, at superrivalen, han har sagt, Mitt Romney måske ikke kan blive udnævnt til udenrigsminister. Jamen, det er jo gået lidt i stå med de her udnævnelser. Der er faktisk ikke kommet ret mange udnævnelser her de seneste par dage, og vi venter på, at der sådan lige skal komme sådan en masse udnævnelser, så får det hele til at falde på plads. Og nogen spekulerer i, at det skyldes, at en af de største sådan gevinster eller prise, man kan have som post, man kan uddele, det er posten som USA's udenrigsminister. Og den skygger lidt for, hvem man så vælger som forsvarsminister og andet, og længere ned i rækken. Og her er Mitt Romney jo en kandidat, vi ved, der er i spil, men vi er også en kandidat, som jo i vendinger, der ikke til at misforstå, har talt om Donald Trump, ikke bare som en, han ikke bryder sig om, men som en, han mener simpelthen, har en personlighed, der minder mere om en svindlers. Og det vil være meget mærkeligt at give Romney den post, hvis Romney i det mindste ikke går ud offentligt og siger, at det var en dårlig dag, da jeg sagde de der ting om Donald Trump. Det undskylder jeg for, og nu må vi se at komme videre. Og det har vi set ved, at Kellyanne Conway, der jo var en af Trumps kampagneledere, og nok hende, der har hovedansvaret for, at Trump nu er præsident, ud over kandidaten selv selvfølgelig. Hun har været ude ikke bare én gang, men en hel del gange her de seneste 24 timer, og tale meget grimt om Mitt Romney, og tale om ham som en, hun ikke mener, man kan tillade sig at udnævne, når man tænker på de vælgere, der har valgt Trump, og man kan godt, siger hun, bruge poster til at samle partiet. Det forstår hun udmærket godt, men hun siger direkte, at hun synes ikke, det skal være udenrigsministerposten, og hun synes ikke, det skal være Mitt Romney, man bruger til at gøre det. Og det er jo altså, det er noget af, det er en ret voldsom udmelding, og en person så tæt på Trump, der melder ud, kan enten tolke som at, eller det kan sikkert tolkes mange måder, men jeg tolker det som, at nu prøver man at få Mitt Romney til at skynde sig hen til en mikrofon, for at holde sin undskyld, jeg er ked af det, jeg sagde, tale, sådan man kan udnævne ham, eller også ser man ham, hvis han så ikke gør det, så vil man gå videre i rækken og pege på en af de andre. Og hun er ikke den eneste. Newt Gingrich har også været ude at sige, at han synes, at det er en dårlig idé at pege på Mitt Romney. Mm-hmm. Mick Huckabee har også været ude og sige det samme. Så vi har en del af de her, der tidligere har bakket Romney op, der ligesom har bakket Trump op, det som siger, at Romney er simpelthen det forkerte valg. Jeg så i New York Times, at nogen havde hørt Donald Trump sige, at en af de ting, han godt kunne lide ved Mitt Romney, det var, at han simpelthen ligner en udenrigsminister. Altså, at hans udseende passede på en, udenrigsminister. Det er jo rigtigt nok, han er en elegant herre, ser altid godt ud i sit jakkesæt. Men det siger jo også noget, Mads, om den her valgkamp. Altså, og de dage, der er kommet efter, at Donald Trump han bliver valgt, han er jo tilsyneladende villig til at æde ret meget af det, han selv har sagt i valgkampen, i sig igen. Og han er åbenbart også villig til at sige, okay, folk sagde nogle ting i den her valgkamp, som var lidt langt ude. Vi må videre. Det er meget, der tyder på, at Trump har forstået, at hvis han fortsætter med at føre valgkamp som præsident, så bliver han til en af de her ideologiske præsidenter, der ikke forstår det politiske klima, og derfor ikke får ret meget gennemført. Og man kan ikke gennemføre noget som helst uden ro i sit eget parti, og det gør man altså kun ved at udnævne nogle af dem, man ikke kan lide, til at være en del af administrationen, sådan at de fløje, der er modstandere af en, også føler, at de har et medansvar for ens administration. Hvis man kun udnævner sin egne, så går det galt. Man så det tilbage i Reagan-årene, hvor man jo har Baker, som bliver stabschef på det tidspunkt, og han var ikke en Reagan-mand. Han kom egentlig fra en fløj af partiet, som modarbejdede Reagan, og alle Reagan-folkene sagde ligesom Kellyanne Conway her, det her det er simpelthen forfærdeligt. Vi får Baker tæt for magten, så går det helt galt osv. Men det modsatte viser jo tilfældet, at med Baker, så fik man den ro, der gjorde, at der ikke hele tiden var et oprør i partiet, som kunne gå imod Reagan. Og det er nok lidt det samme, som Trump enten selv er klar over, at nogle folk tæt på Trump har forklaret ham, at det er simpelthen den eneste måde, man kan blive effektiv som præsident på, det er ved at omfavne dem, der er parat til at dolke dig i ryggen tidligere. Og så kan vi jo se, at det, som Trump har sagt i valgkampen om forsvarsbudgetterne i NATO-landene, det allerede har smittet af på den måde, vi fører politik på, for eksempel her i landet. For jeg bemærkede mig, at da Lars Løkke Rasmussen havde ført sin første, og tror jeg eneste samtale med Donald Trump, efter han var valgt til præsident, der specificerede han i den pressemeddelelse, der kom ud bagefter, at han havde sagt til Trump, at Danmark agtede at bruge flere penge på forsvaret. De regeringsgrundlag, der er kommet i dag, der står det også klart, at Danmark vil bruge flere penge på forsvaret. Så man lytter jo til nogle af de signaler, som vi ved kan betyde noget, når den gode Trump, altså om ikke så lang tid, sætter sig i præsidentstolen. Vi skal lige til et andet emne, Jørgen. Jeg vil lige tage dig ind her igen, Jørgen Brøndal, som er med os i dag. Der er tre steder, hvor det ser ud, som om man skal genoptælle stemmerne. Nemlig tre af de der rustbæltestater, som det endte ret overraskende med, at Donald Trump han vandt, selvom man havde regnet med, at Hillary ville vinde dem. Det er Wisconsin, det er Michigan, og det er Pennsylvania. Er det sådan noget sølvpapirshatteri, vi ser på der, eller hvad er det, der foregår? Det er ikke noget, tror jeg, som kommer til at ændre på, at Donald Trump bliver taget i ed som præsident den 20. januar 2017. Det handler om, at der har været mistanke om, at der er foregået underlige ting, blandt andet med den elektroniske del af afstemningen i de tre stater, hvor der er en computerekspert, der hævder, at der ser ud til at være en systematisk måde, hvorpå computerstemmerne i forhold til de manuelle stemmer afviger. Men altså, det er ikke noget, som Clinton-kampagnen har gjort ret meget ud af eksplicit. Det er derimod det grønne parti, der har krævet, at den omtælling går i gang. Og så har demokraterne sagt, jamen det er vi også med på. Vi taler om i Wisconsin noget med omkring 21.000 stemmer, der skiller Hillary Clinton fra Donald Trump. I Michigan er det mindre, der er det omkring små 11.000. Og i Pennsylvania er det over 70.000, eller omkring 70.000. Og altså, at de tre resultater skulle kunne vendes ved en omtælling, synes jeg, helt utopisk. Især Pennsylvania-tallet gør det umuligt. Så altså, Hillary Clinton er ikke tættere på at blive valgt til præsident, selvom hun i øvrigt på landsplan, på grund af det komplicerede amerikanske valgmandssystem, faktisk nu har over 2 millioner stemmer flere end Trump fik, men alligevel ikke bliver præsident. Så vi har altså en situation, Jørgen, hvor det er, altså, der skal virkelig være medvind, når de der optællinger, de skal være, for at man overhovedet kan forestille sig, at de vil ændre noget selv, hvis de nu gjorde det. Hun vandt alle tre stater. Ja. Så der kommer ikke til at ske noget her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke, demokraterne for alvor tror, at det her kommer til at gøre en forskel. Selvom det måske igen kan fratage Donald Trump en lille smule ekstra politisk kapital fremad mod når han bliver præsident. Men altså, det kommer ikke til at rykke noget. Man kan så sige, at sådan helt formelt set, så når valgmandskollegiet stemmer i december måned, så er det jo sådan set sådan, at valgmændene og kvinderne stemmerne forfatningsmæssigt kan stemme, som de har lyst, men det gør de jo ikke. De stemmer selvfølgelig på de kandidater, som de har lovet at stemme på, og dermed så bliver Trump også den næste præsident. Så jeg kan folde mine hænder, der er en lang masse. Hillary kommer ikke ind i Det Hvide Hus på en eller anden snedig selv måde. Hvis nu valgmændene lavede et oprør, så ville valget jo bare ryge tilbage i repræsentanternes hus, og der ville man stemme der, og i repræsentanternes hus, der har republikanerne i flertal, man stemmer per delstatsdelegation, har en stemme hver per delstatsdelegation i repræsentanternes hus, og der er et ret massivt flertal, så det ville bare være en endnu længere vej for Trump at blive præsident, men han ville blive præsident alligevel, hvis det utænkeligt skulle ske, for som Jørgen gør opmærksom på, så er det ret utænkeligt, at valgmænd skulle svigte deres ved. Man er meget påpasselig med at udpege de her valgmænd, fordi man tidligere har haft nogle valgmænd i enkelte tilfælde, og ubetydelige tilfælde, der ikke har opført sig helt, som man havde regnet med, de skulle, eller som de havde lovet, de ville gøre. Nu ser man simpelthen at finde nogen, der er så loyale, at nogen, man kan regne med, når man ser dem afsted til møde, de valgmandskollegiet. Så vil jeg bare sige, som Elton John gjorde, da prinsesse Diana døde. She's the people's president, så at sige. Ikke? Hun har vinder med 2,3, 2,4, 2,5 millioner stemmer, men det er en indviklet sag, tabt har hun alligevel. Jeg synes lige, at vi skal høre en lille smule musik, inden vi går videre. Det er Strange Fruit. Southern trees, they're strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene. Ja, inden vi går til det næste punkt, skulle vi lige høre fra 1939 Billie Holiday, Strange Fruit, der synger om en af de meget, meget svære perioder i sydstaternes historie, især hvor lynchninger var normalt. Man har en periode, som kommer efter borgerkrigen, hvor sorte får mere frihed, får flere rettigheder og begynder at opføre sig anderledes selvfølgelig end den periode, hvor de er flertallet af dem slaver i sydstaterne. Der begynder man at lynche dem, og det man især lyncher for faktisk, den urtabu, man kan begå som sort, det er at forgribe sig på hvide kvinder eller have et forhold til en hvid kvinde. Og man lyncher i en periode, den nummer er fra 1939, og her er man ude af den periode, hvor man lyncher i USA, men sådan efter borgerkrigen og så frem til et sted i 20'erne, der er der altså, hvor mange mennesker er det, Jørgen, der bliver lynchet? Er det mere end 3.000? Er det omkring 3.000 mennesker? Ja, det er noget i den retning. Altså, hvis vi går tilbage til starten af det 20. århundrede, så statistisk set er det 1-2 afroamerikanere om ugen, der bliver lynchet. Nogle af dem ender som strange fruit, det vil sige, de hænger fra træerne, hængt selvfølgelig. Andre bliver skudt, men en hel del bliver også faktisk brændt på bål. Normalt så forbinder vi afbrænding af mennesker med heksejagt og den slags ting i rigtig gamle dage, 1600-tallet og sådan. Men for afroamerikanere, de blev brændt på bål i det 20. århundrede i USA. Og nogle gange inden det skete, netop som du nævner, det her tabubelagte forhold, der handlede om sorte mænd og hvide kvinder, på grund af det hente det ofte, at man først mishandlede dem, for eksempel med glødende stænger og den slags ting, kastrerede dem, inden de så blev brændt på bålet. Så det var helt ekstremt grusomt, det der nogle gange foregik. Og sendte kort rundt, postkort rundt med sortes pubeshår på, ligesom for at vise, at nu havde man opfyldt en eller anden form for retfærdighed, man selv troede på, og taget en eller anden form for, hvad hedder så noget, pris med fra handlingen. Og når man brændte dem, ville man tit klæde dem ud og male dem i sådan traditionel stamme, med noget, man forestillede sig, var sådan, man var malet i Afrika, for ligesom at vise dem, at selvom de havde pænt tøj på, så ville de altid i de hvides øjne stadig være nogle primitive mennesker. Det var sådan nogle ret meget symbolske handlinger, eller en dyb, dyb symbolik, der indgik i den her dybe, dybe racisme, som de selvfølgelig var udtryk for. Og det var også sådan, man i øvrigt kaldte det for the Negro barbecue, altså når man stegte afroamerikaner på bålet. Så det, altså når vi taler om det helt store perspektiv og ser på, hvordan raceforholdene er i dag, og også nu, hvor Trump lige er blevet valgt til præsident, så skal vi huske på, at det engang var virkelig, virkelig forfærdeligt. Og i det kæmpe store perspektiv er tingene blevet langt bedre. Jeg gør i min bog opmærksom på, at i 2008, hvor Obama bliver valgt til præsident, hvis man der går 50 år tilbage i tiden, der er man tilbage i 1958. Dengang havde afroamerikanere i sydstaterne generelt ikke stemmeret, og der var stadigvæk raceadskillelse i det offentlige rum. Hvis vi går 100 år tilbage i tiden i forhold til 2008, så er vi tilbage i 1908, hvor 1-2 afroamerikanere blev lynchet hver uge, statistisk set. Og hvis vi går 150 år tilbage i tiden til 1858, jamen der var der 4 millioner slaver i USA. Mm-hmm. Og det er vel et af de store problemer, der er omkring at fortælle sorte historie. Jeg synes, du gør dig alt, hvad du kan for at skrive dig ud af det også, men det er vel generelt et problem, hvilken historie er det, man fortæller, fordi der er i grundhistorien sådan en forfærdelig fortælling, men der er også i det hele gemt en usædvanlig positiv fortælling. Der er vel ikke noget samfund i verden, hvor sorte som større gruppe statistisk klarer sig bedre end det amerikanske, og der er vel ikke noget samfund, der har haft en mere, skal vi sige, banal og perfid racisme i sin fødsel ind USA. Det er jo sådan et underligt dilemma. Ja, altså jeg vil da sige, at hovedpointen i min bog er der også en historie, der på trods af de enorme problemer og de mange tragedier og de mange forfærdelige ting, der skete og disse lynchninger osv., på trods af det, så er min historie en opløftende historie om, hvordan det lykkedes afroamerikanerne at kæmpe sig et godt stykke ud af det der og frem mod noget, hvor der stadigvæk er problemer, men hvor jeg synes, at Barack Obama et godt stykke hen ad vejen har ret, når han hævder med udgangspunkt i den første sætning i forfatningen, at USA har bevæget sig frem mod en noget mere fuldkommen union, more perfect union, som han siger, end det engang var, selvom der stadigvæk er kolossale problemer med især socioøkonomiske problemer. Lad os lige prøve at holde os et øjeblik til hvad skal man sige, tiden tilbage fra før Barack Obama kom tilbage til Barack Obama på nuværende tidspunkt. Nu siger du, altså de her lønsninger foregår op til tidspunkt der i hvad det var 20'erne, du nåede frem til før. Ikke? Hvis du nu kigger fremad igen og siger, hvornår kan man sådan stadfeste, at nu begynder det at gå fremad for sort i USA. Nu begynder man at bevæge sig væk fra den historie, som Mads lige beskrev, den, hvor det hele tiden var forfærdeligt og perfidt. Hvornår begynder man sådan at sige, nu kan man begynde at se nogle lyspunkter i historien? Jeg vil sige, at det store vendepunkt hedder 2. verdenskrig. Fordi under 2. verdenskrig går man til krig mod nazistisk racisme med et raceadskilt militær, med et raceopdelt militær, og det får mange amerikanere til at tænke lidt over det. Og det, der så sker i 1950'erne, er, at den klassiske borgerrettighedsbevægelse går i gang. Det sker 1. december 1955 for alvor, hvor Rosa Parks nægter at rejse sig op fra sit bussæde i en bus i Montgomery i Alabama. Hun er vel at mærke afroamerikaner, og der kommer en hvid person ind i bussen, og derfor så skal hun ifølge lokale regler rejse sig op og give sin plads til en hvid person, og det nægter hun at gøre. Det er der, det starter, og det er der, man kan tale om det afgørende vendepunkt. Som en tidligere Black Panther-leder, Eldridge Cleaver, sagde, så på det tidspunkt, da hun nægtede at rejse op i sin bus, var det som om, at der var noget op i universet, der skiftede gear. Ja, og hun selv jo, altså det øjeblik, hun gør, det hun bliver så et symbol på det, der foregår her. Sikke et mod, Jørgen, på det der tidspunkt, fordi det var jo noget, hun gjorde med en voldsom risiko for egen liv. Ja, altså jeg kan da lige gøre opmærksom på, altså det var 1. december 1955. I august samme år var der en 14-årig knægt fra Chicago, der tog ned til Mississippi. Han hed Emmett Till, og han skulle ned og besøge en onkel, der boede ned i en lille flække, der hed Money i Mississippi. Mm-hmm. Tilsyneladende piftede han af en hvid ekspeditrice ind i en forretning. Samme nat slæbte to mænd afsted med ham, to hvide mænd, og torturerede ham, så hans ene øje røg ud af øjensoklen. Derpå skød de ham i ansigtet og smed ham i Tallahatchie-floden. Den slags ting skete på den tid. De blev derefter frikendt af en lokal domstol i øvrigt. Så det var under de omstændigheder, at Rosa Parks gjorde dette. Alligevel var hun faktisk den tredje sorte kvinde til at gøre det i 1955 i Montgomery, at nægte at rejse op. De to andre, så kom der bare ikke nogen store sager ud af, men da hun gjorde det, der var der en baptistpræst, der var ankommet, der hed Martin Luther King, og han var med til at starte en boykot af bussystemet i Montgomery, der varede ikke bare i en uge, som modstanderne regnede med, men som varede i 381 dage, altså over et år. Og Martin Luther King, Jørgen, er selvfølgelig en af USA's store historiske skikkelser. Hvordan er det, han kommer ind på den bane og bliver en så populær, en så vigtig person, at han jo ikke bare kan tale og få sorte tale, men han kan faktisk også i stigende grad få vide til efter, hvad han siger? Jamen altså, han er en højt uddannet mand, der tager en PhD-grad fra Boston University, og som har en far nede i Atlanta, Georgia, som også er præst, og som også er meget, meget prominent. Så han er faktisk født med en lille sølvske i munden, hvis man taler om det for afroamerikanere på det tidspunkt, hvor han kommer til verden i 1929. Og han kan dels det, at han kan kommunikere både med afroamerikanere og med hvide mennesker, og så har han nogle helt ufattelig gode talegaver, samtidig med, at han hurtigt slutter sig til et ikke-voldsbudskab, som han oprindeligt i starten af Montgomery-boykotten faktisk ikke troede på, men hvor der kommer nogle andre ikke-voldstyper fra borgerrettighedsbevægelsen og overbeviser ham om nødvendigheden af ikke-voldsprincippet. Og der sker noget helt fantastisk i januar 1956, hvor hans eget hus bliver bumpet, så verandaen går i stykker, og så hans kone og deres lille barn, Yolanda, ikke kommer til skade ganske vist. Der skynder han sig hjem fra et møde omkring boykotten til sit hus, og der står den lokale politichef og andre ledende skikkelser og er bange, fordi der står sorte mennesker, der er rasende over, at hans hus er blevet bumpet. Og så går King ud på sin egen ødelagte veranda og siger til de rasende sorte mennesker, at de skal lære at elske deres fjender. Prøv lige, Jørgen, at sætte os ind i den dag, hvor Martin Luther King holder sin berømte I Have a Dream-tale. Så kan vi lige høre en lille smule af den bagefter. Men prøv lige at sætte os ind i den dag. Hvad var det, der skete? Hvad var det, der kulminerede den dag? Ja, altså en række afroamerikanere med Martin Luther King i spidsen havde besluttet sig for at organisere en march mod Washington. Det var så den 28. august 1963, hvor så en 250.000 mennesker rent faktisk dukker op i Washington D.C. for at deltage i marchen. Det er blandt andet en fyr, der hedder A. Philip Randolph, og en anden fyr, der hedder Bayard Rustin, der står i spidsen for det praktiske. Samtidig hedder præsidenten John F. Kennedy, og han er ret bekymret over det her, fordi han frygter, at så mange mennesker, afroamerikanere vil føre til uroligheder og mangel på koordination osv. Og samtidig er FBI også bange for det her og advarer prominente gæster om at blive på deres hotelværelser den dag. I stedet dukker der 250.000 mennesker op, og Martin Luther King og mange andre taler ved den lejlighed, men altså det er især det store øjeblik, hvor Martin Luther King fortæller nationen om sin drøm foran 250.000 mennesker og med tv-kamerne rullende, der i dag er bevaret i historien som et mere. Ja, lad os lige prøve at høre det fantastiske øjeblik, hvor han altså hvor han er i gang med den her meget flotte tale, eller almindelighed inden de flotteste taler, jeg kender, men lad os høre et lille klip fra talen her fra 1963. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Ja, lydkvaliteten er ikke helt i top, det er fra 1963, men indholdet, Jørgen, er jo stadigvæk fantastisk hver eneste gang, man hører det. Ja, det er helt eminent det her. Det er en af de bedste taler i amerikansk historie, sammen med Lincolns meget, meget korte Gettysburg-address fra 1863. Men det, der sker her, det er, at King holder en tale, der var, så vidt jeg husker, omkring 17 minutter. Og de første 8 minutter, der læser han op på et manuskript, men så frigør han sig fra manuskriptet. Han har før talt om drømmen ved andre lejligheder en smule, men han frigør sig og begynder at ekstemporere, og så kører det der ud af med I Have a Dream. Og jeg synes netop det klip, som I spillede, hvor han siger, jeg har en drøm, at denne nation engang vil hæve sig op og udleve den sande betydning af sin trosbekendelse. Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige. Det er kulminationen, fordi her tager netop fat i det, som jeg før omtalte som det amerikanske dilemma. For på den ene side, så er der en drøm om at leve op til Thomas Jeffersons ord om, at alle mennesker er skabt lige, altså idealerne. Og på den anden side, så gør han opmærksom på, at sådan er det ikke i øjeblikket. Det er kun en drøm i øjeblikket. Og det spændingsforhold, det er det, som borgerrettighedsbevægelsen forsøger at udstille gang på gang på gang, og aldrig mere effektivt end den 28. august 1963. Og Jørgen, så kommer der jo, det er et fantastisk øjeblik, det er et fantastisk årti, en række borgerrettigheder bliver gennemført, sorte for bedre forhold, end de plejede her, og alt det der. Alligevel, så er der jo stadigvæk en fornemmelse i meget lang tid derefter af, at ja, det kan godt være, at der er nogle formelle ting, der er på plads, men hvis man er sort, føler man sig stadigvæk sat til side i skammekrogen på mange måder. Det er der i hvert fald mange, der synes. Ja. Ja, altså, som du siger, der er nogle store sejre for borgerrettighedsbevægelsen. I 1964 får man borgerrettighedsloven, som gør, at raceadskillelsen i det offentlige rum i sydstaterne ophæves. Det vil sige, nu kan folk sidde, hvor de har lyst til i busserne, de kan gå i de skoler, de har lyst til, i hvert fald i teorien, og så videre. Og 1965 kommer så valgretsloven, som handler om, at nu kan afroamerikanere igen stemme i sydstaterne. Det kunne de også lige efter, eller kun lige fra 1870 til 77, men derefter gik det, forsvandt det. Så altså, på den måde er der nogle store sejre, men efter 65, der sker der en radikalisering af borgerrettighedsbevægelsen. Sloganet Black Power bliver en del af bevægelsen. Det er noget, som King selv ikke er særlig begejstret for, men det er med til at skabe en ny retorik, og det er også med til at svække borgerrettighedsbevægelsen, fordi mange hvide støtter bryder sig ikke om den nye, mere radikaliserede tone. Samtidig er der en gruppe, der kalder sig Black Panthers, der opstår i Oakland i 1966 i Californien. Og selvom Malcolm X faktisk er død i 65, han er blevet myrdet i 1965, så kan man sige, at ånden fra Malcolm X, den mere radikale Black Power-ånd, den svæver over slutningen af 1960'erne og gør det meget, meget vanskeligere at fortsætte den positive linje hos borgerrettighedsaktivist. Vi tager lige et hop lidt fremad. Vi vil have en ny sang på. Det er nemlig Public Enemy fra 1990, Fight the Power. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I know in while the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got to fight the power! Ja, det er Chuck D og Flavor Flav, der rapper igennem Fight the Power her fra 1990, mens Terminator X scratcher i baggrunden. Det er simpelthen fra hovedstolen af min barndom, det her, vi har fat i her. Det er den, vi kører på, og den bliver indledt, den her single, kan jeg huske, da den kom. Det er fra albumet Fear of a Black Planet. Fantastisk album i rap-historien. Det bliver indledt med sådan en lang tale af en anden af de sorte aktivister for den her periode, Thomas, eller for den periode, jeg havde om før, Thomas TNT Todd, der sådan taler om, at sorte, de skal bekæmpe det USA, der findes nu. Og sådan nu talte Jørgen før om det her med, at der jo er mange udtryk af sortes kamp mod den undertrykkelse, de har været udsat for i USA. Der er dem, der mente, man skulle tilbage til Afrika og få sig vende tilbage, men forlade USA. Der var dem, der mente, de skulle få deres egen delstat ude i Midtvesten, mens man drog vest på, Exodusters, tror jeg, de blev kaldt i sin tid. Der var dem, der mente, man skulle vende den anden kind til at forsøge at på pragmatisk vis at nå resultat undervejs, især båret frem af Baptistkirken. Det er en enorm religiøs undertone i borgerrettighedsspørgsmålet. Og så er der jo dem, der mener, at man bliver nødt til at bekæmpe med vold den uret, man er blevet udsat for. Og selvom det nok ikke er det, Public Enemy sådan rendyrket lægger op til, så er det ofte det, man får ud af deres tekstunivers. Altså den her del af sort kamp mod den undertrykkelse, de var udsat for. Og så har du vel også, Jørgen, i den her situation, altså nu nævnte du før Black Panthers, og nu taler vi om den her sang, vi taler om folk, der er nogle sorte, som er bitre, som er vrede, som vil bekæmpe det hvide Amerika, og det gør vel på mange måder det hvide Amerika bange for sorte, og derfor er det meget, meget svært for nogen som helst sort politiker at slå igennem i områder, der ligger uden for de steder, hvor der bor mange sorte mennesker. Ja, altså man kan da sige, at hvis vi vender tilbage til den der borgerrettighedsbevægelses krise, der opstår efter 1965, der sker der det dels, at Black Power-sloganet går fremad, og som sagt Black Panthers opstår. Og i 1968 bliver Martin Luther King myrdet i Memphis, Tennessee, hvorefter der meget tragisk også udbryder kæmpestore opstande i mange store byer. Og der har været andre tilfælde af det fra 1965 i Watts-regionen af Los Angeles, og også i Detroit i 67 og i New York i 1967. Så i hvert fald efter 1968 og efter Martin Luther Kings død, så er det som om, at borgerrettighedsbevægelsen langsomt bryder sammen, og ikke længere har heller den der fantastiske fortælling, man kunne fortælle før, om at nogle helt basale ting i de amerikanske idealer var noget, som afroamerikanere blev snydt for. Den fortælling havde man kunne fortælle indtil borgerrettighedsloven af 64 og valgretsloven af 65, hvor helt basale ting som raceadskillelse og mangel på demokrati karakteriserede livet for afroamerikanere. Efter det bliver det en meget, meget mere kompliceret fortælling, der handler om socioøkonomiske problemer, der handler om ghettoen, der handler om brudte familier, der handler om kriminalitet, der handler om fængsel, den slags ting. Og det er meget, meget svært at sælge det som et positivt budskab til den amerikanske befolkning. Og det, der sker i 68, det er, at Richard Nixon vinder præsidentvalget. Der bliver altså et backlash, ja, hvor en republikaner, som er forholdsvis konservativ, vinder på trods af den stemning, der har været i 60'erne af oprør og revolution. Og så opstår det der begreb, the angry black man, altså hvor hvide er bange for sådan en sort mand, der står og opildner en befolkning. Ja. Hvad er det, der sker der, Jørgen? Jo, men altså igen, det, som Martin Luther King havde forsøgt, var at fremstå så rolig og så afvæbnende og så ikke voldelig som overhovedet muligt, for at ligesom fjerne ideen om, at afroamerikanere var nogle, og det er desværre en gammel racistisk stereotyp, som man på den ene side kunne være venlig og rar, men på den anden side i sig havde et vildt dyr nogle gange boende. Og den angst for sorte mænd, den bliver genopfundet af det hvide USA, da tonen bliver mere aggressiv og bliver mere vred mod slutningen af 1960'erne, tror jeg. Og det er vel også den, der tit bliver taget op igen, når man sådan under radaren taler om lovløshed i USA. Når man taler om, at vores indre byer er ved at falde sammen, at de er lovløse, at der er for meget kriminalitet, det er jo også en kode, hvor de fleste, der hører det, godt ved, at det, man mangler at sætte ind i den ligning, det er den sorte mand, fordi sorte mænd fører alle kriminalitetsstatistikker i USA. Ja, altså, der er ingen tvivl om, at der blandt især det republikanske partis rækker, der har eksisteret noget siden Richard Nixon tilbage i 1968, der har eksisteret et fænomen, som man kalder sydstatsstrategien, som gik ud på, at Nixon og også nogle af hans efterfølgere, blandt andet Ronald Reagan og den ældre Bush, de brugte et kodesprog, hvor de ikke decideret talte om race, men hvor de forbandt problemer med den indre by og med de mennesker, der boede der, og hvor der også fandtes det, som Reagan kaldte for velfærdsdronninger, hvor ingen var i tvivl om, at en velfærdsdronning måtte være sort, og hvor det altså handlede om folk, der dels var for kriminelle, og dels nassede på systemet, som republikanerne forsøgte at udlægge det, uden at nævne ordet race i den forbindelse. Lad os prøve at spole en lille smule fremad, fordi op igennem 70'erne og 80'erne, 90'erne osv., der er sorte politikere, der sådan spiller en vis rolle i kongressen. Der er også nogen, der forsøger uden held, mest kendte Jesse Jackson, at blive præsidentkandidat. Og så dukker jo selvfølgelig den berømte Barack Obama op. Og på et tidspunkt i valgkampen, hvor han altså ender med at slå Hillary Clinton tilbage i 2008, der opstår der en situation, Jørgen, hvor hans præst, Jeremiah Wright, bliver optaget et sted, når man hører, hvad han siger. Så bliver man mindet om, nogen bliver i hvert fald mindet om, Obama-kampagnen frygter, at det, der sker nu, det er, at alt det der om The Angry Black Man, det pludselig dukker op igen. Kan vi i virkeligheden stole på den umiddelbart sådan rolige, afbalancerede Obama, eller hvad er det? Hvad er det, der sker der? Jo, altså, der sker det, at man finder nogle videooptagelser, hvor Jeremiah Wright, altså Obamas præst, blandt andet siger, no, no, no, no, not God bless America, God damn America. It's in the Bible, og hvad ved jeg. Og den slags ytringer forbinder man så med Obama, som derved kommer i en situation, hvor han skal forsvare sig mod anklager om at repræsentere den der sorte, aggressive, vrede mand, som så mange hvide amerikanere er så utroligt bange for. Og det han så gør den 18. marts 2008, det er, at han går ud og holder en fænomenal tale om raceproblemer i USA. Det er den tale, der hedder A More Perfect Union, og hvor han igen også, han går tilbage til grundlæggelsesidealerne og taler om, at i udgangspunktet, så har der været et problem med uafhængighedserklæringer, især forfatningen, fordi grundlæggelsesdokumenterne i USA var plettet af nationens arvesynd, slaveriet. Men i øvrigt hævder han så, at tingene er blevet langt bedre. Lad os lige prøve at høre, fordi det er jo en kæmpe stor tale, måske den vigtigste Obama hold. Hvis ikke han holdt den tale, kan det være, at han ikke ville være kommet til at blive præsident og alt det der, ikke? Jo, jo, det er det helt sikkert også. Men det er jo nok også den bedste tale, Obama nogensinde kommer til at holde i sit liv. Det er en af de, der går over i historien som en stor tale, ikke bare om race spørgsmål, men en stor tale i amerikansk historie. Det er stadig i tvivl om. Lad os høre et lille klip fra den her. The document they produced was eventually signed, but ultimately unfinished. It was stained by this nation's original sin of slavery. A question that divided the colonies and brought the convention to a stalemate until the founders chose to allow the slave trade to continue for at least 20 more years and to leave any final resolution to future generations. Of course, the answer to the slavery question was already embedded within our Constitution. A Constitution that had at its very core the ideal of equal citizenship under the law. A Constitution that promised its people liberty and justice and a union that could be and should be perfected over time. And yet words on a parchment would not be enough to deliver slaves from bondage or provide men and women of every color and creed their full rights and obligations as citizens of the United States. What would be needed were Americans in successive generations who were willing to do their part through protests and struggles on the streets and in the courts, through a civil war and civil disobedience, and always at great risk, to narrow that gap between the promise of our ideals and the reality of their time. This was one of the tasks we set forth at the beginning of this presidential campaign, to continue the long march of those who came before us, a march for a more just, more equal, more free, more caring, and more prosperous America. I chose to run for president at this moment in history because I believe deeply that we cannot solve the challenges of our time unless we solve them together, unless we perfect our union by understanding that we may have different stories, but we hold common hopes, that we may not look the same and may not have come from the same place, but we all want to move in the same direction towards a better future for our children and our grandchildren. Det interessante ved den her tale er jo, at det er jo som indhold er præcis den samme tale, Martin Luther King holder på The Mall. Talen, der handler om, at USA er to ting på en og samme tid, og man kun forstår USA, hvis USA forstår som to ting på en og samme tid. Det er en geografisk størrelse, man kan bo i og leve i, men det er også en idé. Og sådan har det været lige siden USA's fødsel, at der er ideen om USA, som Jefferson satte den endelige pinde på i uafhængighedserklæringen, og så er det det fysiske USA. Og det er Obama gør opmærksom på, det samme som Martin Luther King siger, at det har ikke været en selvfølge i en nation, selvfølgelig, der er født med slaveri, at der var, at ideen om USA og det fysiske USA hang ret godt sammen. At der var for mange, der kom med den baggrund, der var ideen om USA en hån i deres liv, fordi den understregede alt det, de gerne ville have, men ikke fik adgang til. Og han siger det jo bare, fordi at han ikke som Martin Luther King er vokset op med traditionen om at være prædikant, så siger han det som den meget lærte person, han er. Men det er sådan egentlig det samme, han er inde på her. Men han har vel det problem, at modsat Martin Luther King, der var en, der havde en sag, som han ligesom var forbundet med, så var bedre borgerrettigheder for USA's sorte, det var jo ikke Obamas sag. For det er ikke det, der er en præsidentsag. Men præsident skal være alle amerikaners præsident. Man må ikke sådan være præsident for nogen. Og det er jo egentlig det, han... Det er jo næsten det, der flottes ved talen, at han lykkedes at forklare et hvidt publikum, hvordan det også er hans sag, uden han vil svigte dem. Men Jørgen Brøndahl, kan man ikke godt være skuffet, hvis man er sort i USA, og man har oplevet 8 år med Barack Obama, og så synes det har været så få gange, hvor han har talt om det her sorte spørgsmål, efter han blev præsident. Jeg ved godt, han har talt om vigtigheden af farens rolle i familien, som også er en slags kodesprog for, at det er den sorte far, som ofte ikke er til stede i familien. Men, og han har selvfølgelig været der som et symbol inde i Det Hvide Hus, men kan man ikke godt være en smule skuffet over, at han ikke har foretaget større kvantespring for den sorte sag i USA, mens han har været præsident? Der er i hvert fald mange afroamerikanere, der føler sig noget skuffet, selvom det jo også med, at Obama er utrolig populær blandt de fleste afroamerikanere. Men man kan sige, hvis man sammenligner med de enorme forhåbninger, der var, da Obama tilbage i november 2008 blev valgt til præsident, så var der mange, der har følt, at deres forventninger blev skuffet. Jeg synes alligevel, at i det store perspektiv, der skal vi have med, der var nogle racekriser under Obama, der meget handlede om forholdet mellem politi på den ene side, og så ubevæbnede afroamerikanske mænd på den anden side, hvor det kom til raceurolighed i Ferguson, i Missouri, og sidenhen også i Baltimore, i Maryland, og Charlotte i North Carolina. Men hvor i hvert fald Obama forsøgte at gå ud og i hvert fald retorisk bidrage til de situationer. Og hvor han for eksempel efter drabet på teenageren Trayvon Martin i Florida i 2012, gik ud og talte om, at det her kunne have været ham selv for 30 år siden. Og hvor han også i forbindelse med et drab på 9 afroamerikanere i en kirke i Charleston i South Carolina, gik ind og sang Amazing Grace til en begravelse der. Men derudover skal det der med, synes jeg, at udover disse symbolske handlinger, så også på en slags symbolsk plan, der gjorde Obama det, at han indsatte en sort justitsminister, Eric Holder. Justitsministeren tager sig af borgerrettigheder. Den næste justitsminister, den nuværende Loretta Lynch, hun er ligeledes afroamerikaner, så det betyder også noget. Obama var også den første afroamerikaner til at besøge et fængsel som præsident. Og så ud over disse symbolske ting, så synes jeg måske også, vi skal have med, at selvom sundhedsreformen selvfølgelig ikke handler om race, så bidrog den til at hjælpe mange temmelig fattige amerikanere til at komme i betragtning som folk, der fremover skulle have sundhedssikring, heriblandt mange afroamerikanere. Jeg vil godt sige tak, fordi du kommer ind, Jørgen Brøndahl, altså lektor i amerikansk historie ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du kommer. Bogen hedder altså Det Sorte USA. Kan købes i velassorterede boghandler overalt i landet. Og jeg har læst den hele, og kan kun anbefale den til, man kan lægge under juletræet, hvis man synes, man skal kende nogen, der burde kende den del af USA's historie bedre. Ja, det kan vi vel roligt sige, at det bør de fleste sådan set gøre. Stort, vigtige emne altså i USA. Kommer der nogen, bare lige ganske kort til det sidste, Mads, ser det ud som om, der kommer nogen afroamerikanere sorte i den regering, som Donald Trump er ved at lave? Der ser ud til, at Ben Carson bliver boligminister, og det er faktisk også en post, som man tit giver til sorte, fordi socialt boligbyggeri i USA er også noget, der er forbundet med, hvordan sorte har det. Sorte er overrepræsenteret blandt USA's fattigste, og derfor er de også overrepræsenteret i USA's sociale boligbyggeri, og hvis man skal finde en post til Ben Carson, som sådan giver mening ud over at være sundhedsminister, så er boligminister nok en god en, fordi man forbinder det som en post, som afroamerikaner helst skal have. Super, vi har diskuteret sorte rettigheder i USA i dag. Vi er tilbage igen om en uge med kampagnesporet. God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, God plans, It's bad news, the damn plan. Got you confused, good news, no good news. Ghetto birds, see them as views. Nowadays is the way they get paid to get saved, played to the stage, stage, stage. We the me.